Гаворыць радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергія Бламейка і Вячаслаў Ракіцкі. Добры дзень, сёння чацвер, 9 кастрычніка, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагаворым пра абмеркаванне еўрапейскім парламентам сітуацыі ў Беларусі, пра намер лідараў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, дамагчыся прыняцця закону аб прадпрымальніцтве, і пра адкрыты ліст кіраўніка беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антона Астаповіча да генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча з патрабаваннем спыніць разбурэнне менскіх помнікаў. Вы пачуеце размову з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня і хімікам-тэхнолагам Наваполацкае аб'яднання «Палімер» Владзімірам Кунцэвічам. Прагучаць сталыя ранішнія рубрыкі «Агляд прэсы» і «Бліц-аналіз», але спачатку я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму. Вакол свету за 100 секундаў. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка абвінаваціў прэм'ер-міністра Юлію Цімашэнку ў ігнараванні нацыянальных інтарэсаў у пагоні за большай уладай. Тэлезварот прэзідэнта да нацыі быў паказаны праз некалькі гадзінаў пасля ягонага рашэння распусціць Вярхоўную Раду і прызначыць новыя выбары. Амерыканскія вайскоўцы заявілі, што ў выніку авіаўдару сілаў ЗША ў Афганістане ў жніўні загінулі 33 мірныя жыхары, а не 7, як сцвярджалася раней. У сталіцы Вугоршчыны Будапэшце сёння мае адбыцца нефармальная сустрэча міністраў абароны краінаў НАТО. Чакаецца, што ў цэнтры ўвагі будзе сітуацыя ў Афганістане, дзе рэзка актывізаваліся талібы. Група вядучых цэнтрабанкаў свету ЗША, Вялікай Брытаніі і шэрагу іншых краінаў еўразвязу, таксама Швейцарыі і Канады, скаардынавана знізілі галоўныя працэнтныя стаўкі. Генеральная асамблея ААН ухваліла запыт Сербіі да суду гэтай арганізацыі адносна легітымнасці падзелу Косава. Чакаецца, што для прыняцця рашэння міжнароднага трыбуналу спатрэбіцца 1-2 гады. У Міністэрстве ўнутраных справаў Грузіі паведамілі, што расійскія вайсковыя сілы дэмантавалі ўсе 6 блокпастоў у буфарнай зоне побач з паўднёвай Асетыяй. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш падпісаў закон, які адкрывае магчымасць для супрацоўніцтва з Індыяй у ядзернай галіне. Эксперты Усесветнага эканамічнага форуму склалі чарговы штогадовы рэйтынг нацыянальных эканомік паводле ўзроўню іх канкурэнтаздольнасці. Першая чацвёрка ў параўнанні з мінулым годам не змянілася. Гэта ЗША, Швейцарыя, Данія і Швецыя. Вячаслаў Ракіцкі, «Вакол свету» за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30. Цяпер у Менску 7 гадзін і амаль 3 хвіліны. І зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. У Еўрапарламенце адбылося абмеркаванне сітуацыі ў Беларусі. Дэпутаты выступілі за прынцып саступка за саступку, падтрымку грамадзянскай супольнасці і танныя або нават бясплатныя візы для беларусаў. Сёння палата прадстаўнікоў разгледзіць у другім чытанні праект бюджэту краіны на наступны год, ці ўвязвае галоўны фінансавы дакумент краіны з сусветным фінансавым крызісам. Кіраўнік беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч звярнуўся з адкрытым лістом да генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча з патрабаваннем спыніць разбурэнне старога Менску. Размова з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня Владзімірам Кунцэвічам. І пра надвор'е. Сёння ў Віцебску і Магілёве плюс 9-11, у Гомелі і Менску 11-13 градусаў цяпла, у горадні плюс 15-17, а ў Берасці 16-18. Па ўсёй краіне пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У Менску кругласутачна працуе тэлефон-аўтаадказнік, нумар 266-39-52, смс-паведамленне дасылаецца на нумар 391-22-24. Нас цікавіць вашы думкі на любую тэму. Напярэдадні ў Еўрапарламенце адбылося абмеркаванне сітуацыі ў Беларусі. Галасаванне па праекце рэзалюцыі адбудзецца сёння. У праекце прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгода. Дэпутаты выступілі за прынцып саступка за саступку, падтрымку грамадзянскай супольнасці і танныя або нават бясплатныя візы для беларусаў. Як можна ацаніць праект рэзалюцыі, пра што сведчыць ход дыскусіі ў сценах Еўрапарламенту? На гэтае пытанне адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў. З ім гутарыць Віталь Цыганкоў. Бліц-аналіз «Свабоды». У праекце рэзалюцыі Еўрапарламенту прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгода, з тым, каб за гэты час быў перагледжаны нядаўні дыскрымінацыйны закон аб сродках масавай інфармацыі Беларусі. Прапанова прыпыніць санкцыі не закранае асоб, які арганізоўвалі парламенцкія выбары. У праекце рэзалюцыі гэтыя выбары прапанавана не прызнаваць свабоднымі і дэмакратычнымі. Андрэй, як вы ацэніце такі праект рэзалюцыі, наколькі ён адлюстроўвае цяперашняе стаўленне Еўропы да сітуацыі ў Беларусі пасля выбараў? Падаецца, што даволі дакладна адлюстроўвае. Справа ў тым, што гаворка аб часовым прыпыненні візавых санкцый гучала ўжо некалькі дзён таму, такая інфармацыя з'явілася. І тое, што гэтая прапанова ўвайшла ў праект рэзалюцыі Еўразвязу і хутчэй за ўсё будзе прынятая, сведчыць менавіта аб тым, што нягледзячы на тыя хібы, якія мелі месца падчас выбарчай кампаніі, Брусель па-ранейшаму зацікаўлены ў працягу дыялогу з Беларусю і тым самым дае афіцыйнаму Мінску гэта зразумець. Тое, што прапануецца не прызнаваць парламенцкія выбары, падаецца лагічным, бо сапраўды парушэнняў было вельмі шмат. Адпаведна, лічу нармальным падыходам тое, што візавыя санкцыі не будуць знятыя з тых асобаў, якія ўдзельнічалі ў іх арганізацыі. Еўропа зараз апынулася ў такім стане, калі ўзмацнілася вельмі рэзка супрацьстаянне з Расіяй. Яна бачыць расійскія імкненні вярнуць пад свой кантроль былую савецкую прастору, на прыкладзе Грузіі ў першую чаргу. І яна тым самым спрабуе нейкім чынам не даць Маскве магчымасці гэта зрабіць, у тым ліку ў адносінах да Беларусі. Фактычна тут ідзе выбар паміж дрэнным і вельмі дрэнным, фактычнай стратай незалежнасцю Беларусі і праблемамі, якія застаюцца ў сэнсе дэмакратыі Украіны. На сайце «Свабоды» вёўся онлайн-рэпартаж аб дыскусіі ў Еўрапарламенце беларускім пытанні. Там дэпутаты вельмі розныя, і правыя, і левыя, і было вельмі шмат розных выказанняў, прапановаў. Як вы іх ацэніце, наколькі дэпутаты дэманстравалі аднолькавыя стратэгічныя падыходы ў беларускім пытанні? Што вам падалося самым паказальным? Я не заўважыў там значных разыходжанняў паміж пазіцыямі розных дэпутатаў, хутчэй наадварот, там калі яны і былі гэтыя разыходжанні, так яны былі толькі тактычныя. Большая частка прапановаў была вельмі слушнай. Гэта і прапановы адносна скарачэння кошту шэнгенскіх візаў. Магчыма, яны і ўвойдуць у рэзалюцыю, але не трэба забываць, што гэтыя рэзалюцыі ўсё ж маюць рэкамендаўчы характар. Еўрапейская камісія і іншыя установы вышэйшыя Еўразвязу не абавязаны іх выконваць. Можна нагадаць таксама, што гэта ўжо ці не 20-я рэзалюцыя па Беларусі. Нельга казаць, што яны нічога не зрабілі, але тое, што яны паспрыялі значнаму паляпшэнню становішча, тут казаць не прыходзіцца. Бліц-аналіз «Свабода». Палітолог Андрэй Фёдараў адказваў на пытанні Віталя Цыганкова. Сёння ў першай палове дня, нагадаю, у Еўрапарламенце адбудзецца галасаванне па прапанаваным учора праекце рэзалюцыі па Беларусі. У праекце прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі ў развязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгода. Дэпутаты таксама выступілі за прынцып саступка за саступку, падтрымку грамадзянскай супольнасці і танныя або нават бясплатныя візы для беларусаў. Парламенцкія выбары ў Беларусі прапануецца прызнаць недэмакратычнымі. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Вы слухаеце радыё «Свабода», менскі час, 7:09. Сёння палата прадстаўнікоў разгледзіць у другім і апошнім чытанні праект бюджэту краіны на 2009 год. Ці ўвязваецца галоўны фінансавы дакумент краіны з усясветным фінансавым крызісам? Золатавалютныя запасы Беларусі, разлічаныя паводле стандартаў Міжнароднага валютнага фонду, толькі за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Гэта 10-я частка ўсяго рэзерву краіны. Расказвае Владзімир Глот. На падрыхтоўку да другога чытання ў дэпутатаў быў роўна тыдзень. За гэты час усясветны фінансавы крызіс выявіў сябе значна выразней. Таму можна спадзявацца, што сёння дэпутаты будуць задаваць пытанні міністру фінансаў Андрэю Харкоўцу. Бо калі ў мінулы чацвер міністр прадстаўляў праект бюджэту, ніводнага пытання завальнай зале да яго не прагучала. Магчыма таму, што і сам міністр казаў толькі пра ранейшыя падыходы. Характар і состав доходаў у бюджэце 2009 года ў цэлым не змяніўся па сравнению з текущым годам. Найбольшы удзельны вес традыцыйна займаюць такія істочнікі, як налог на добавленую стоимость около 20%, доходы от внешнеэкономической деятельности 17%, налоги на доходы и прибыль 10%. Кіраўнік аналітычнага фонду Мізеса Ярослав Раманчук лічыць, пры складанні бюджэту абавязкова трэба ўлічваць працэсы, якія ахапілі фінансавыя інстытуты ва ўсім свеце. Той рэжым разглядання закона аб бюджэце і падатковай сістэмы, якую нам дэманструе ўрад і адміністрацыя прэзідэнта, сведчыць пра тое, што яны як бы ізаляваны ад свету. Яны лічаць, што і Беларусь гэта ніяк не закране. Гэта першае, па-другое, як можна разлічваць бюджэт, калі невядома нават цана на газ. Вось, і тут безумоўна гэта бюджэт як бы працягу трендаў, і ён ніяк не закранае вось такіх нацыянальных стратэгічных інтарэсаў Беларусі, якая па сутнасці трапляе вось такую фінансавую пастку, фінансавую залежнасць. І па сутнасці то, што дэманструе ўрад, нам гаворыць, нам напляваць, што будзе праз 2 гады, нам сёння трэба выканаць нейкія паказчыкі, трэба адрапартаваць перад Лукашэнка. Міністр фінансаў Харкавец адзначыў, прыярытэтным напрамкам выдаткавання сродкаў будзе забеспячэнне росту заробку ў бюджэтнай сферы. На конец года размер средней заработной платы в бюджетной сфере будет доведен до 430 долларов США в эквиваленте. На конец 2009 года эта сумма будет достигать 550 долларов. В декабре 2010 года заработная плата в бюджетной сфере должна составить не менее 700 долларов. Ярослав Романчук кажа, выйсці на такія паказчыкі справа не складаная. Можа быць 700 даляраў заработная плата, напрыклад, але пры гэтым цэны на жыллёва-камунальныя паслугі такія, што мы будзем 150 даляраў плаціць за сярэднюю кватэру. Вось на гэта разлічвае ўрад. Ну і гэта не значыць, што ў нас будзе ўзровень жыцця лепшы. Гэта проста значыць, што дзяржава будзе інакш забіраць нашыя даходы. Гэта было меркаванне эканаміста Ярослава Раманчука. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тутэйшымі называлі сябе беларусы цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што сёння тутэйшы – гэта будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнасці і пакуль што не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Чарговую перадачу Вячаслава Ракіцкага слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Сёння лідары руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва пачынаюць сустрэчы з актывістамі рэгіянальных структураў Беларусі. У парадку дня вынікі выбараў, прыняцё закону аб прадпрымальніцтве, а таксама ўдзел у грамадска-палітычных акцыях, у тым ліку ў шэсці на дзяды, расказвае Галіна Абакунчык. Прыняцё закону аб прадпрымальніцтве – задача, якую бізнэсоўцы намерваюцца вырашаць усімі сродкамі – ад перамоў з уладамі да вулічных акцыяў пратэсту. Вось як гэтую рашучасць тлумачыць адзін з актывістаў прадпрымальніцкага руху Александр Цацура. Идёт прямое уничтожение предпринимательства. То есть нету закона. Закон подменяется указами, декретами, которые идут вразрез Конституции с правами человека. Поэтому надо, чтобы было все законно. Александр Цацура был кандидатом у депутаты Палаты представников на одной из городских округов у Солигорску. Тема минулой выборчей кампании и ее выники, а так само консолидация предпринимальников на шляху обороны своих правов, еще одна тема и мета сустреч у регионах. Кажа лидер руху за свободное развитие предпринимательства Борисовчанин Виктор Горбачёв. В течение выборных кампаний у нас появилось очень много активных людей, которые желают сами сотрудничать. Это Пинск, это Баранович, Брестская область. Цель встречи наших – это расширить региональные структуры и найти новых лидеров в регионах в защите предпринимательских прав. Акрамя того, бизнесовцы рашучыя больш актыўна долучацца да грамадска-палітычных процессов, якія адбываюцца ў краіне, кажа яшчэ адзін актывіст руху ў Менску Александр Таўстыка. Конечно, мы больше анализуем свою деятельность. Мы казали и подтверждаем еще же свои слова, что умовы для введения малого бизнесу у Беларуси были вельми дрэнны и вельми складанными. Але мы еще повинны нести и грамадскую думку в своих головах. Мы сустракались с людьми и размовляли, як нам консолидоваться с грамадянами, удельничать в акции дяды. Повинны памятают, что есть у нас у Беларуси курпаты, и что есть у нас еще национальный стяг был червоно-белый. Ёсць і пагоня нашая, лічу, што можа ў крапатах ўжо будзе большы ўдзел прадпрымальнікаў адносна прошлых гадоў. Гаварыў адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху ў Менску Александр Таўстыка. Нагадаю слухачам, у снежні мінулага года і ў студзені сёлета прадпрымальнікі краіны правялі масавыя страйкі і мітынгі, у выніку якіх многія бізнэсоўцы былі пакараныя штрафамі і адміністрацыйнымі арыштамі, а прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч з Віцебску і яшчэ 14 актывістаў былі асуджаныя паводле крымінальных артыкулаў. Вы слухаеце Радыё Свабоду ў Менску 7.15, і зараз Вячаслаў Ракіцкі нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Сёння ў еўрапейскім парламенце мае адбыцца галасаванне па праекту рэзалюцыі наконт сітуацыі ў Беларусі. Учора адбыліся дэбаты. Дэпутаты выступілі за прынцып саступка за саступку, падтрымку грамадзянскай супольнасці і танныя або нават бясплатныя візы для беларусаў. Учора ж беларускія апазіцыйныя палітыкі Александр Мілінкевіч і Александр Казулін далі прэс-канферэнцыю ў еўрапейскім парламенце. Афіцыйны прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак заявіў, што амерыканскі бок працягвае ўважліва сачыць за сітуацыю ў Беларусі. Ён адзначыў, што ў Беларусі пакуль яшчэ недастаткова свабоды выбару, свабоды самавыяўлення, свабоды слова. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі прыняў старшыню непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў у Беларусі Анжаліку Борыс. Пасля сустрэчы прэзідэнт заявіў, што аб'яднанне СПБ з іншым, кантраляваным беларускімі ўладамі Саюзам палякаў, недапушчальнае. Віцэ-старшыні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Крыстіні Оюланд Эстонія беларускія ўлады адмовілі ў візе. Яна планавала наведаць Беларусь і сустрэцца з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Менскае гарадское управленне міліцыі абвергла інфармацыю, што ў справе выбуху падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня ў Менску з'явіўся падазраваны. Следства ў крымінальнай справе, якую кваліфікавалі як злоснае хуліганства, працягваецца. Амаль палова расейцаў, 46%, лічаць, што саюзная дзяржава Расіі і Беларусі не патрэбная. Такі вынік апытання ўсерасійскага цэнтру вывучэння грамадскай думкі, паведамляе РИА Новасці. Золотавалютныя запасы Беларусі, разлічаныя паводле стандартаў міжнароднага валютнага фонду, за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Гэта 10-я частка ўсяго рэзерву краіны. Такія дадзеныя ўтрымліваюцца ў статыстычнай справаздачы Нацыянальнага банку Беларусі. Вячаслаў Ракіцкі, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Віцебску і Магілёве плюс 9-11, у Гомелі і Менску 11-13 градусаў цяпла, у горадні плюс 15-17, а ў Берасці плюс 16-18. Па ўсёй краіне пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. На гадзінніку 7.17, і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх незалежных беларускіх газет. Для мікрафону Іна Студзінская. Светлагорскі ранак плюс. Свой 47-й дзень народзінаў Светлагорск адсвяткаваў з нетрадыцыйным каляритам. Ва ўсім горадзе быў забаронены продаж спіртных напояў. А жадаючым трапіць у эпіцэнтр гулянняў, трэба было прайсці міліцэйскі кардон. На дапамогу мясцовым міліцыянтам прывезлі сотні іх калегаў і вайскоўцаў з суседніх гарадоў. Праваахоўнікі былі ўпаўнаважаныя не толькі даглядаць асабістыя рэчы, але і здзяйсняць фэйс-кантроль. Свежы нумар газеты «Таварыш» амаль цалкам прысвечаны выбарам у парламент. Аўтар артыкулу Сергей Вазняк балятаваўся ў Сенінскім раёне. Ён распавядае пра выпадак, які адбыўся ў вёсцы Ходцы. Удалось паймаць за руку двух членов камісіі. Адна з них Наталья Никитина, учительница начальных классов, а вторая Галина Дивас, ведущий специалист местного ЖКХ. И они выдали бюллетени бригадиру животноводческой фермы Фаины Ананенко за всю ферму. Прокурор района назначил расследование, и дело передано в суд. И вот этим двум женщинам грозит штраф сейчас от 20 до 50 базовых величин. А тыднёвік «Наша Нива» уже раскладывая политичный пасьянс 2010. Найхутчэй, что наступные президентские выборы пройдут при конце 2010-го на початку 2011 года. Змитер Панковец прапануе аналіз шанцаў і перспектываў магчымых прэтэндэнтаў. Чаму падае еўра і ў якой валюце выгадней захоўваць грошы, можна прачытаць у свежым нумары «Камсамольскай правды» в Беларусі. «Вечерний Брест», «Небо у бакланах». Корреспондент берастейской вечерки поляваў на прожирливую птушку у рыбгасе новоселки Драгишинского района. Кероники рыболовчих господарок бьют тревогу. Величезные остатки буйной, помером як гусь птушки, наносят такие значные страты, жирущую промысловую рыбу, что питание повстало рубом. Працовать альбо закрываться. Один баклан за сезон может съесть полтоны рыбы, а птушек тут тысячи. Тому узнагорода за отстрел баклана от 20 до 35 тысяч, у залежности от сезону. Мясцовые поля Унічыя гэтым зарабляюць. Васіль Краўчук з пачатку году адстрэліў 207 бакланаў і 76 шэрых чапляў. Сённяшнія беларускія газеты аглядала Іна Студзінская. Для тых, хто зараз павінен выходзіць з дому па працы ці асабістых справах, нагадаю, вы можаце слухаць нас і ў дарозе. Для гэтага настройце прымач у вашым аўтамабілі на частату 612 кГц на сярэдніх хвалях. З вамі Радыё Свабода, менскі час 7:20, і зараз размова з нашым грамадскім рэдактарам. На гэтым тыдні гэта майстар хімік тэхнолях Наваполацкага акцыянернага таварыства «Полімір» Уладзімір Кунцэвіч. Разам з «Нафтанам» «Полімір» паспрыяў узнікненню і развіццю гораду. Цяпер два гэтыя прадпрыемствы хочуць аб'яднаць. Сёння спадар Кунцэвіч расказвае пра дачыненні гораду і нафтахімічнага комплексу. Галоўный редактор «Свободы» – вы. Як я уже казал, своему нараджению и развитию город обязан нафтохимичному комплексу. У 60-е и 70-е годы, когда били нафтовые фонтаны, эти предприемства давали краине звышприбытки. Натурально перепадало и городу. Одной из проблем тех часов стала дрянная экологичная ситуация вокруг города – завод белково-витаминных концентратов. По тогочасной заведенце на природоохранные мероприемства особливой уваги не звертали. Не до того было. Коммунистичная партия и Советский Урад ставили перед ними иншие задачи. На этих настроях незадоволенности и повстал мощный экологичный рух. А его яркими, как зараз скажут, харизматичными лидерами стал рабочий электрик с полимиру спадар Геннадь Моисеев, редкий мясцовый Лех Валенца по Новополоцку. По Новополоцку літаральна пролетели хвалі экологічных мітингаў, на які збіраліся тысячі месячаў. Моисеевалі слухали, як нікога раней за гісторію города, а партійно-савецкій городской для вышэйшай номенклатуры не давалі і слова. Вакол яго згуртавалася значная колькасць актыўных грамадзянаў з усяго города. Хлопцы досыць хутка зразумелі, што вырашэнне экалагічных праблемаў ляжаць не толькі ў прыродаахоўных мерапрыемствах, а ў палітычнай сферы. З наваполацкага зялёнага руху выйшлі першыя гарадскія палітыкі. Тут нельга не ўзгадаць такія імёны, як Лявон Баршчыўскі, Віталь Гідранович, Віктор Какоўка, Сяржук Сокалаў-Воюш, Якуб Лапатка, Анатоль Кулік, ды яшчэ многія. Их популярность была настолько мощная, что на выборах у Верховный Совет 12-го скликания спадар Моисею, Баршевский и Каковка стали парламентариями от Новополоцка. Там усеяны займали вельми активную позицию, и дякуючи им, у тым ліку, Беларусь стала суверенной державой. А дейность сегодняшних демократичных структур вяде свой родовод как раз от тих часов и подзею. Головный редактор «Свободы» – вы! Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня – хімік тэхнолях Наваполацкага аб'яднання «Полімеру» Уладзімір Кунцэвіч. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё «Свабода» о 18 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Сёння нашыя калегі прапануюць. Сёння на «Белсаце». А 21.15 – гарачыя навіны эканомікі і фінансаў у праграме «Кішэня». А пазней о 21.30 слуцкі збройны чын, паэтычны вобраз антыбальшавіцкага паўстання і спробы ўтварэння войска БНР. І врэшце о 22.40 дэтэктыўны серыял «Афіцер. Бязлітасная барацьба» працягваецца. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на «Белсаце». Гэта сёння на «Белсаце», а ў працягу дня сачэце за падзеямі ў інтэрнэце «Свабода.орг». У Менску 7:24 і зараз на чарзе музычная перадача з Дмітра Бартосіка. Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што наш госць на гэтым тыдні Олег Дашкевіч. Асабіста ў мяне песні Олега Дашкевіча асацыююцца з тым дзіўным часам, калі вершы, здавалася, пісаў ледзь не кожны, хто вывучыў беларускую мову. Памятаю, колькі было бардаў на адборачным туры першага нацыянальнага фестывалю аўтарскай песні. Больш за 300 чалавек. Дзе яны ўсе? Як пісаліся песні? Это была нейкая падзея, як это быў нейкі час. Разумееш, это быў нейкі час, калі ну вельмі цікавы час. Іншая рэч, што як зараз гледзячы, то песні гэтыя такія для мяне троху занудныя, што я пісаў, але ну это такія лірычныя варыяцыі на той час і на мой там, скажам, душэўны стан у той час. Мне, відаць, тады бліжэй была такая вот, ну, сентыментальная лірыка некая. Апроч таго, калі ўжо браць нейкія сацыяльна-палітычныя аспекты, то я ўсё ж, відаць, не толькі падсвядома, але і свядома адчуваў, што вот эта вот хваля, которая там свабоды, там дэмакратыі, што яна не надта трывалая. Это, ну, это чыталася, калі ты праезджаеш на пляц незалежнасці і глядзіш, як гэты там бел-чырвоны сцяг развіваецца, і такі падраны, і ніхто яго не глядзіць там, да? Хаця на той час там, ну, все было там. І ўлада, і нібыта пераўтварэнні нейкі рабіліся. Але за знакавымі рэчамі не сачылі. Тое самае з этой прысягай на пляцы незалежнасці, БЗВ, которая праводзіла, да? З аднаго боку это такая з'ява была, а з другого боку я пасля гэтага напісаў там, напрыклад, вот мы што ірваны вецер штурхае ў спіну, мы сыходзім зайчыны у белы свет, у самоту і смутак. Нібыта я это пісаў пра там адступленне Балаховіча і ягоных там вот аддзелаў у Польшчу. Але насамрэч, вот эта карціна, которая там непэўная, да, яна вот яна неяк скіроўвала ў гэтым напрамку. Нябёсаў вечных, вечавыя званы, не чуваць зямлі, не чуваць зямлі. Ты даруй нам, Господи, это мы, отрученные, изневеченные, оглухлые. Ты даруй нам, Господи, это мы, изневеченные, отрученные, оглухлые. Оглухлые, не чуть, не знать, не бачить. Нема пророков у своей айчине. Ты даруй нам, Господи, ты пробач. За выгнанье сердца в чужину. Ты даруй нам, Господи, ты пробач. За выгнанье сердца в чужину, за колючий дрот, за высокий плот у резервацию. Без его звонов не почуть, бо вакол болотная муть, где лукавый лукаво усмехается. Это мы, опившися спокусы, выбрали себе житё без крылов. Что нам, коли в небе клёгче бусел? Белое, самотное краины. Ты даруй нам, Господи, ты пробач. Бо не ведали, что творили. Бусел клёкча в небе сине-синим. С гнёздаў у выгнанні ад радзімы. Бел

Антон Остапович подкрэслівае, што праблема руйнавання гістарычных помнікаў узнікла не ўчора, аднак зацікаўленыя наглядныя органы робяць выгляд, што нічога надзвычайнага не адбываецца. Між тым, як кажа адмысловец, падчас правядзення працаў у гістарычным цэнтры Менска, які ёсць гісторыка-культурнай каштоўнасцю першай катэгорыі і ўнесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў, адбываецца татальнае парушэнне закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь і міжнародных метадычных дакументаў. За пасіўнай пазіцыяй пракурорскага ведомства, азначаецца ў адкрытым лісце на імя генпракурора, працэс знішчэння гістарычнай спадчыны набывае незваротны характар. Згодна законодаўчай базе, Міністэрства культуры павінна в першую чаргу сачыць за выкананнем закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, но апошнімі гадамі міністэрства стала выконваць функцыю па тыпу сталінскай тройкі, якая падпісвае прысуды менавіта на знішчэнне гісторыка-культурнай спадчыны. А апошняя надзея на кантроль ревізійныя наглядныя праваахоўныя органы, а яны таксама вельмі пасіўна сябе паводзяць. І от у гэтым годзе працэс дэструктыўны ў гістарычным цэнтры ў Мінску набірае такія абароты, якія не бачны былі за ўсю гісторыю. Культурны слой пад аховай выводзіцца машынамі без археалагічных даследаванняў, знішчаюцца помнікі, як па рэвалюцыйнай 17. Тое ж Мінкультуры гаворыць, што быццам бы яны дазвол на гэта не давалі. Гэта ж парушэнне, прыцягвайце да адказнасці. Трывогу беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры падзяляюць вядомыя гісторыкі, архітэктары, мастацтвазнаўцы. Аўтарытэтны спецыяліст у галіне захавання спадчыны, гісторык Уладзімір Дзянісаў, кажа, што ў часе радыкальных перабудоваў рэстаўратары спасылаюцца на дрэнны стан аб'ектаў. Найчасцей гэта гучыць з вуснаў якраз прадстаўнікоў Міністэрства культуры, якія такім чынам матывавалі фактычнае знішчэнне некалькіх дамоў на вуліцы Гандлёвай, дзе ўзводзяцца навабуды праваслаўнага духоўна-адукацыйнага цэнтру. Што тычыцца заяў, што там была ў вельмі кепскім тэхнічным стане муроўка, то відаць, усё ж такі гэта не адпавядае рэчаіснасці. Аб'ект стаяў пад дахам, захаваліся ўсе канструктыўныя элементы. Работы на гэтым помніку вядуцца з грубейшым парушэннем як нашага нацыянальнага заканадаўства, так і міжнародных нарматыўна-метадычных дакументаў. Калі ў аб'екта разбіраюцца амаль два паверхі для таго, каб драўляныя перакрыцці замяніць на жалезабетонны і цалкам знішчыць унутраныя канструкцыі, каб зрабіць новую планіровачную структуру, якімі-то работамі наогул па рэстаўрацыі гэта назваць нельга. Найбольшыя матэрыяльныя страты ў Мінску нясе Гандлёвая вуліца, Плошча Свабоды, стык гарадскога валу з Інтэрнацыянальнай і Рэвалюцыйнай, а знішчэнне культурнага пласта для закладкі падземных камунікацый другой чаргі і паркінгу на Нямізе, адзначае Антон Астапович у лісце да генпракурора Рыгора Васілевіча, праводзіцца, нават не хаваючыся, з вялікім размахам. Расказваў Ігар Карней. Яшчэ раз нагадаю, кіраўнік беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астапович звярнуўся з адкрытым лістом да генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча з патрабаваннем спыніць разбурэнне старога Менску. Некалькі гадоў назад у адной з нашых праграмаў былы супрацоўнік пракуратуры патлумачыў, чаму пракуратура не наглядае за выкананнем закону аб ахове помнікаў гісторыі і культуры. Ён сказаў, што ў Беларусі папросту няма пракурораў з адпаведнай падрыхтоўкай. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз размова з нашым грамадскім рэдактарам. На гэтым тыдні гэта майстар хімік-тэхнолях Наваполацкае акцыянернае таварыства «Палімір» Уладзімір Кунцэвіч. Сёння спадар Кунцэвіч расказвае пра дачыненні гораду і нафтахімічнага комплексу. Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы! Як я ўжо казаў, свайму нараджэнню і развіццю горад абавязаны нафтахімічнаму комплексу. У 60-е і 70-е гады, калі білі нафтавыя фантаны, гэтыя прадпрыемствы давалі краіне звышпрыбыткі. Натуральна перепадала і гораду. Адной з праблемаў тых часоў стала дрэнная экалагічная сітуацыя вакол горада – завод бялкова-вітамінных канцэнтратаў. Па тагачаснай завядзёнцы на прыродаахоўныя мерапрыемствы асаблівай увагі не звярталі. Не да таго было. Камуністычная партыя і савецкі ўрад ставілі перад імі іншыя задачы. На гэтых настроях незадаволенасці і паўстаў моцны экалагічны рух. А яго яркімі, як зараз кажуць, харызматычнымі лідарамі стаў рабочы электрык з «Палімір» спадар Геннадзь Маісеяў, гэткі мясцовы Лех Валенца па Наваполацку. По Наваполацку літаральна праляцелі хвалі экалагічных мітынгаў, на якія збіраліся тысячы месцічаў. Маісеевалі слухалі, як нікога раней за гісторыі горада, а партыйна-савецкай гарадской ды вышэйшай наменклатуры не давалі і слова.

компаний. У нас появилось очень много активных людей, которые желают сами сотрудничать. Это Пинск, это Баранович, Брестская область. Цель встреч наших – это расширить региональные структуры и найти новых лидеров в регионах в защите предпринимательских прав. А кроме того, бизнесовцы рашучше и больше активно долучаться до громадско-политичных процессов, которые отбываются в Украине. Каже еще один активист руху у Менску Александр Толстыка. Конечно, мы больше анализуем свою деятельность. Мы казали и подтверждаем еще раз свои слова, что умовы для ведения малого бизнесу у Беларуси были вельми дрэнны и вельми складанными. Але мы еще повинны нести и громадскую думку в своих головах. Мы сустракались с людьми и размовляли, как нам консолидоваться с громадянами, удельничать в акции дяды. Повинны памятать, что есть у нас у Беларуси курпаты, и что есть у нас еще национальный стяг был червоно-белый. Есть и погоня наша, лишь что, может, в Карпатах уже будет больше удел предпринимальников относно прошлых годов. Говорив один з лідерів предпримальницького руху у Мінську Олександр Таустика. Ви слухаєте Радіо Свобода на годиннику 7 годин і амаль 50 хвилин. Дякуючи пільності білоруських уладів, імкліво поширається список стрімітської, а значить забороненої кіно- і відеопродукції. Ми вже повідомляли, що у газеті «Зв'язда» надрукований перелік творів, які апошнім часом викликали подозрення державних експертів. Документальний фільм «Урок білоруської мови» польського режисера Мирослава Дембінського, відеозапіс концерту у Варшаві «Солідарна з Білорусію» і навіть диски з фотоздимками подій у Мінську у день президентських виборів 2006 року. Матеріали були сконфісковані у могильовського журналіста Олександра Буракова, і рішенням суду Кастрічницької районної городні їх зміст признали екстремістським. Дослід Ігоря Корнія на тему заборонів у творчості. Політична цензура у галіні культури у Білорусі активно вживається від середини 90-х. І хоч спеціально прийнятий закон об супродіянні екстремізму у Білорусі почав діяти тільки летось, одним з перших трапив у чорний спіс екстремістів режисер Юрій Хащавацький. Його незвичайний президент ніяк не укладався у ідеологічні стандарти нової білоруської влади. У новому тисячогодді практика дзялення на своїх і чужих не тільки заховалася, але й поширилася. Не так давно управління регістрації і класифікації кіно- і відеопродукції при Міністерстві культури відмовило у легальному статусі стужкам «Дорога додому» реквієм і «Окупація містерії». Самий свіжий приклад – телеспектакль «Тутейшая», знятий на замову каналу «Белсат». Начальник згаданого управління Владимир Курлович офіційно повідомив режисерам Валеру Мазинському і Дар'юшу Шада-Бажашковському. У фільмі скажається сенс і мастацька скерованість твору Янки Купали, що створює у глядача неправильне уявлення об творчості класика білоруської літератури. Цензори так само виявили, що у фінальній частці мають місце прояви шовінізму і національної виключності, що недопущальна. Зміст листа подобний до того, що колись отримали автори фільма, присвяченого Василю Быкову «Дорога додому. Реквієм». Цитую режисерка Ірина Письменная. Состоялось обсуждение фильм «Дорога домой. Реквием». В заседании, обратите внимание, приняли участие представители экспертного совета по киноискусству Министерства культуры, Республиканской экспертной комиссии по предотвращению пропаганды порнографии, это о Быкове. Фильм посвящен воспоминаниям о писателе-фронтовике Василе Быкове. Однако в представленном фильме не рассказывается о Василе Быкове писателя, а сам фильм может оказать отрицательное влияние на морально-этические основы жизни белорусского народа. 26-минутный фильм на морально-этические основы жизни. В связи с вышеизложенным, выдача государственного прокатного удостоверения для показа фильма на территории Республики Беларусь отказана. Некольки годов тому на знак протесту супроть политизации Держрегистру з яго сошла Алла Бабкова. До того часу спадарыня Бабкова 10 годов выконывала техничную працу, якую предписано займаться экспертом, тасовать стужки по ранжиру. Але з уласного досвіду каже, що все частіше діяльність чиновників від культури скерована на боротьбу з іншодумством. Це організація, яка повинна наглядати за моралью. Не глядячи на те, що увесь час Цвітков, коли був головою цієї організації, говорив, що вони тільки моральними заборонами користуються, але не забороняють і фільми по ідеологічних і політичних мотивах. І фактично ось відмова у прокатному посвідченні – це заборона вже. Заборона демонструватися на території Білорусі. Хотіли б, щоб і усюду, коли показували у Москві фільм Кудиненки, пішла з міністерства папера з

наше кохання і довгий шлях простні городи. Не марних слов казать не хочу, усе до зін відома нам. Та серце правду доносять в очі, і ми удячні серцю і очам. Світло зустрічі, боль розстання, хочу ділити з тобою завжди. Рука й рука, душі кохання, і довгий шлях, простні городи. Не хочу, усе бязі, я дома нам. До серця правду доносять в очі, і ми удячні серцю і очам. Світло зустріч, і боль розстань, хочу ділити.